الله أكبر الله أكبر. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس لیے فرمایا تھا، لوگوں ایک وقت آئے گا اسلام بوڑھا ہو جائے گا، اسلام بوڑھا ہو جائے گا. اسلام کیسے بوڑھا ہوتا ہے؟ کہ اسلام کے بوڑھا ہونے کی تین نشانیاں ہیں، جب علم و معرفت رکھنے والا ہی لوگوں کو غلط بات بتائے تو اسلام بوڑھا ہو جاتا ہے. ذلت العالم. اسلام بوڑھا ہوتا ہے جدال المنافق بالکتاب، جو اللہ کی کلام میں جھگڑا کرتا ہے ہوتا منافق ہے، کیونکہ مومنوں کا تو ایمان ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، جھگڑا کرتے ہی منافق ہے. وحکم الائمة المضلین. اور اسلام بوڑھا اس وقت ہوتا ہے جب گمراہ قسم کے لوگ جو ہیں وہ ذمہ دار بن جاتے ہیں اور لوگوں کو لیڈ کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ عزوجل ہمیں تینوں باتوں سے محفوظ فرمائے.